sohbetin şimdiki kısmı, yani önceki sohbetlerin devamı, en son daire, buna da İslam dairesi deyiniz. Yani inandığını söyleyen insanlar, Allah'a inanan, Kur'an'a inanan, Resulüne inanan, sünnete inanan ve her şeyiyle Müslüman olduğunu hissettiren değil de bazı yönleriyle öne geçerek ben de Müslümanım dedirten daireyi ele alıyoruz. Bu daireyi bir bütün olarak tekrar düşünün sahillerinin yanında. Bunun da içerisine yaşadığınız coğrafya parçası içinde ulaşabildiğiniz yerler nispetinde halkalar, daireler koyun. Bunu belki daire değil de büyük bir daire, içine noktalar koyun. Buradaki insanları şöyle değerlendirin. Ana esaslarda müşterek, bunları anlama ve uygulamadaki sorunlara binaen bazı yönlerimizde birbirimize ters düşmedeyim. Burada bence genel anlamda hüsnü zanını kullanın ama katiyetle sınırsızlaştırmayın, mutlak düşünmeyin. Hüsnü zanının önde tutulup aynen Firavun'a beslenilen hüsnü zan olur ki anlar, düşünür ve korkar, kendine gelir. Yani orada leallahu lafzı bizim için hüsnü zan besler. Kabul edebileceğini düşün. En azından görevin olduğunu düşün. Onun kabul edip etmemesi hiç önemli değil. Ama görevin senin. Senin görevin ona kabul ettirmek değil, ona anlatmak. Bu gibi nasları çokça Allah Resulü'nden duyarsınız. وَمَا عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاغِ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرِ Sana düşen anlatmak. Tebliğ etmek. Sen onlara zorla kabul ettirecek bir musallat değilsin. Despot birisi değilsin. Senin görevin, vazifen sadece anlatmaktır. Ha, bunu iki yönlü düşüneceksiniz. Anlatılan kişiye takınılan tavırla ondan beklentin ve senin görevin. Sen onun hidayete ermesi için yumuşak davranmıyorsun. Bunu anladınız mı? Görevin olduğu için yumuşak davranacaksın. O yumuşaklığı hak ettiği için yumuşak davranmıyorsun. Ama senin görevin bunu gerektiriyor. Öyle birisine nasıl yumuşak davranır? Davranmalısın çünkü Allah sana yumuşak davranmayı emrediyor. İblisin itirazını düşünün. مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ Ellerimle yarattığıma sana secde etmeyi emretmiş olmama rağmen buna ne mani oldu diyor. İblis ne diyor? Ben ateşten, onu topraktan yarattım. Ben daha eftal. Burada kimin kimden eftal olduğu, kimin neye hak edip etmediği değil, Allah secde etmesini emretmişti bu kadar. Burada sana yumuşak olmayı emretmiş ise, sana bu İslam'ı lütfeden birisini bazı sebeplerden dolayı bundan mahrum olacağını düşündün mü? Dikkat et, Allah seni mahrum eder, verdiğini aynen alır. O sende tapulu mal değil, babanın mirası değil. Ona ne kadar itaat ediyorsan, ona ne kadar saygı duyuyorsan, onun için başkalarına, ha şunu şöyle anlarız. Yaratılanı yaratandan ötürü severiz değil de, yaratan emrettiği için ben ona yumuşak davranıyorum. Değilse o yumuşaklığı hak etmez. Bazen uç noktalarda bunu deriz ki, birisi küfrü hakikaten hak eder. Ama Müslüman küfredemez. O hak etti sözünü mazeret olarak kullanamazsınız. O küfrü hak edebilir, kötü muameleyi hak edebilir ama sen bunu yapamazsın, Müslüman bunu yapamaz. Az önceki verdiğim örnekte birisi sana kötü davranabilir. Senin kötü davranma hakkın yok. Davrandın mı sen de onun gibi olursun. Baş başa. Zaten şeytan en yumuşak bulduğunu, en iyi işleyebileceğini zannettiği kişiyi ele alır. Onu sana oltanın ucunda balığa sunulan yem gibi sunar. Onunla da seni çeker. Belki doğrudan doğruya sana gelse seni saptıramaz, seni ifsad edemez, seni bozamaz ama birisi vasıtasıyla bozabilir. Bu mümkündür. Bunu iyi anlamak için İbn-i Kayyım'ın kitaplarını okumanızı tavsiye ederim. Çünkü şeytanın tuzakları dediğimiz şeyde şeytanın binlerce kurulmuş tuzağı vardır. Sizi birisine düşüremedi mi? Sizin yakanızı bırakacak diye düşünmeyin. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi bu devam eder. O bıkmaz. Biz neden hakkı anlatmaktan bıkalım? Evet, bıkmamız gerekir. Onun için en çok aslında sizin muhatap olduğunuz, sizin anlamanızı istediğim bu. Burada şimdi hiçbir zaman sizin kötü bir söz söylemenize, kötü bir iş yapmanıza mani olan karşı taraftan gördüğünüz şeyleri katiyetle ve katiyetle ona kötü davranmanızı mazereti olarak sunmayın. Birisini tahsis etme noktasında bir şey dediğinizde o kişi kendisini müdafaya çekiyorsa ona nasihat etmeyin. Çekin gidin. O an nasihatinizi dinleyecek konumda değil. Kendisini müdafaya o soyundu o an. Bazen bunu farklı de. Hocam seninle zaten bunda anlaşamıyoruz. Gel başka şeyler konuşalım. O insan, sen bana nasihat etme, ben kilitlendim. Hiçbir zaman kendinizi nasihata kilitlemeyin. Hangi mevkide, makamda olursak olalım, nasihata açık biri olun. Sizden daha aşağı, ilmi olmayan, yaşça küçük, belki köylü birisi, sizin kadar da şehir görmemiştir. Belki ifade etmek istediği şeyi sizin kadar sarih, güzel bir ifadeyle yapamaz. Ama size çok faydası olabilir. Düşünün, benim bir arkadaşım vardı. Tabii ismini diyeceğim. Ve onunla aynı şehirden olanlar da benim, hani derler ya Fahri Hemşerim diye. Hepsi de benim Fahri Hemşerim'di. Enes, Allah rahmet etsin, yaşça benden büyüktü. Benim kadar bilgisi yoktu. Ama birçok sıkıldığım ortamda, yerde o insanı ben devamlı yanımda nasihat eden birisi olarak buldum. O adam benim kadar bilgisi yoktu ama herhalde benim yaptığım her şeyden ona da payı vardı. Çünkü nasihatleriyle beni sakinleştirirken, iş yapar hale getirirken mutlak o insanın payı çok büyüktü. Ve burada da birçok insanın öyle veya böyle, bunu belki siz göremezsiniz. Hüseyin'in bile kitap sünneti öğrenmede onun payı vardır. Evet, Allah razı olsun. O nereden? O onun sebep olduğu birisinden. O da onun sebep olduğu birisinden. Ha, onlar vasıtasıyla ben bunu tanıdım. Allah hepimizi birbirimize sebep olarak halk edebiliyor. Onun için size nasihat eden bir kardeşiniz varsa yanınızda, usulsüz, sizi inciterek, nasıl nasihat ederse etsin önemli değil. Nasihat eden bir kardeşim var, beni kötülükten alıkoyan, elimden tutan deyin ve onu takdir edin. Nasihat edenler kendisi inan kötülüğü, üslubu kullanamadan da yapsa bu işi, sizin iyiliğinizi istiyor. Sakın hırçınlığınız öne çıkmasın. Huysuzluğunuz öne çıkmasın. Onun için neden bunları vurgulayarak tekrar tekrar bazen ifade etme zorunda kalıyorum. Bu dersleri yapıyoruz. Ben şimdi bunlardan bende yok deyip sıyrılsam, herkes bu bizde yok diye sıyrılsa, aynı sorunlar devam etse yine, arkadaşlar ayetleri okumak işte böyle bu gibi konumlarla bıkılır. Düşünün, parça parça bölük bölük olmuş cemaatlerin hepsi, وَاَعْتَسُمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, parçalanmayın. Herkes bunu okuyor mu? Artık insanlar bıktı değil mi bu ayeti duymaktan? Bu ayet ne anlam taşıyor? Ayet bizi ittifaka çağırıyor. Onlar iltihak olarak tefsir ediyorlar. Gel bana katıl tipinde. Allah'ın ipine sımsıkı yapış derken ipin ucu bunun elinde verilmiş ona. Babasının malı gibi tapulu. Gelin bana gelin diyor. Halbuki ayet hepimizin bir yere gitmesini istiyor. Bu sözü söyleyen ben de olsam ben de o ipe doğru gitmeliyim. Bir başkası da, bir başkası da, bir başkası da. Eğer biz kendimizin muhasebesini yapamazsak, bu bende yok diye üstümüzden geçmesini sağlarsak, başımızı eğerek değmesin diye bence bu ayetleri okumaktan bıkarız. Allah'ın sözlerini duymaktan bıkan topluluk ne olur bilir misiniz? Kalpleri katılaşır. Onlara verilen o nimet alınır artık. Hiç beğenmediğiniz bir topluluğa verir Allah onu. Siz de sel sularının kıyılara ittiği çöp saman gibi çöp. Kenara yığılır kalırız. Bu dava da bizim malımız değil. Ama bize ihsan edilmiş, lütfedilmiş ise herhalde bunun kadrini idrak etmek gerekir. Bunun için deminki dairelerden daha farklı, hassas, belki duygusal diyeyim. Duygusallığınızı burada kullanırsanız bence işe yarar. Kendi çıkarınızda, devamlı çıkarımızda, çıkarınızda derken yanlış anlamayın. Hitap eden ben olduğum için sizi ikinci şahıs olarak düşündüğümden öyle hitap ediyorum. Allah buyuruyor ki اُدْعُ اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِذَةِ الْحَسَنَةِ Rabbinin yoluna hikmetle, yani hikmetle ve güzel sözlerle davet et diyor. Rabbinin yoluna hikmetli, yani hikmetle, hikmetli sözlerle davet et diyor. Şimdi demin zikrettiğim hikmetin içini kim dolduracak? Hikmetli ve hikmetle davet edeceksin. Ne anlama gelir? Belki alışık olmadığınız bir şekilde ifade ettim. Ama aynı kelimeyi farklı takılarla kullandığım zaman hikmetle hikmetli davet edin. Ne anlam taşır? İki farklı mana var. Efendim? İki farklı mana var. Öyle zaten olduğunu vurguluyorum ama ne anladınız? Yani hocam ilimle usulün birleştirilmesi anlamında. Güzel. Önce bir malumat olacak. Ama o malumatı kullanırken de bir mesela Allah Resulüne diyor ki فَبِمَ رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ Senin onlara yumuşak davranman hitap Resul'e. Kendi becerin zannetme ha. Onlara yumuşak davranman senin becerin değil. Burayı beynel kavseyin deyin. Mahzuf olarak düşünün. Allah'ın rahmetiyle sen onlara yumuşak davrandın. Halbuki Kur'an'da Resul'ün bize bizim nefislerimizden daha çok merhametli olduğunu söylüyor mu? Daha çok şefkatli bizi düşündüğünü söylüyor. Hatta biz hakkı kabul etmeyeceğiz diye kahrediyor kendisini. Buna rağmen Allah senin onlara yumuşaklığın Allah'ın rahmetiyle becerdiğin bir şey. Ne anlama geliyor? İnsan belki bazı şeyleri en uç noktada becerebiliyor. Ama bu becerinin başarının akabinde Allah göstermesin bu başarı onu sapıttırabilir. Ben yaptım, becerdim gibi. Ben ettim de oldu gibi. Bu ikaz Resul'e. Bazen olur. İnsan güzel konuşabilir. Birçok insanın hidayetine sebep olabilir. Bunu sonunda başta değilse bile güzel konuşmasına bağlar. Ben becerdim diyebilir. Eğer bunu Resulü üzerinden örneklendiriyorsa bu ikaz ona, zaten o tabiatta birisi olsaydı Resul namzeti seçmezdi onu. Onun üzerinden bizi de terbiye ediyor. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın, kaba ve katı kalpli olsaydın, etrafında kimse durmaz, dağılır giderdi diyor. Şimdi şunu da anlaşalım. Rasim'in anladığı şekilde doğru. Hikmetle hikmetli. Hikmetle nedir? Anlattığın her şeyi dün söylediler. Maruf ve münker babından Allah'ın Resulüne indirdiği olmalı. Resulünün söylediği söz olmalı. Davetin o sözlere olmalı. Ama hikmetli hakkı %100 anlatan, her anlattığı %100 doğru olan kimdir? Resul. Bizim anlattığımızın %100 doğruluğunu, %80, %70 doğruluğunu kim iddia edebilir? Bununla demek istediğim, Resul'ün anlattıkları, öğrettikleriyle kimse haktan inhiraf etmez. Kimse batıla sapmaz. Kimse bir bidata düçar olup düşmez. Anlattığı %100 doğru olan insana bile yumuşak davran. Yani yumuşak kalpli ol, yumuşak sözlü ol, kaba ve katı olsaydın etrafından dağılıp gitmezlerdi. Demek ki haktan inhiraf, haktan sapma, bidata düşme illa anlatılanlar sebebiyle değildir. Bu anlaşıldı mı? Bu ise hasreten Resul'e verilirse ki hak eden biri, bizim hiçbir zaman anlattığımızın %80, %70, %60 doğruluğunu iddia edemeyiz biz. Hem de bu hataların boyutunu tehlikeli meselelerde de olabilir itikadi boyutta. Bir tek meselede hata edip insanlara öğretmen dalalet ve sapıklık olarak onlara yeter. Demek ki insanın haktan inhirafı illa anlatılan, yanlış anlatılan şeylerle değildir. Kaba ve katı kalpli olmakla da mümkünmüş. Etrafında kimse durmaz, dağılır gider diyor. Resul'ün etrafından dağılıp gitmeyi, dağılmayı hangi kelimeyle özdü, net ifade edersiniz? Dinden İslam'dan uzaklaşmakla, dinden değil mi? Şimdi kaba ve katı kalpliliğe sebep haktan, dinden uzaklaşan birisi, işte Feyzullah bana kaba davrandığı için ben kabul etmedim onu dese, yarın Allah'ın huzurunda da bunu mazeret olarak sunabilir mi? Bak şimdi, onun kabalığı, katı kalpliliği bunun mazereti olmuyor. Ama o kaba ve katı kalpliliğinin hesabını verecektir. Bu anlaşıldı mı? Birilerinin bize kaba davranması, ki az önce dediğim o, bir kardeşiniz üslupsuz size nasihat de etse, sakın hırçınlığınızı öne çıkarmayın. Gururunuzu öne çıkarmayın. Onun üslubunu değil, siz nasihatını alın. Öyle mi? Onun için katiyetle kaba ve katı kalplinin tavrı, sizin İslam'dan uzaklaşmanıza sebep de olsa Allah huzurunda kabul etmemenizin mazereti olamaz. Ama kaba ve katı kalpli olan bunun hesabını verir. Vermesi gerekiyor. Bence burada bazı yanlışları, belki ilim ehline burada ihtiyaç var. Allah Rabbinin yoluna onları hikmetli güzel sözlerle davet et derken, Resulüne de senin yumuşaklığın Allah'ın bir lütfu. Senin becerin değil. Kaba ve katı kalpli olsaydın etrafında kimse durmaz, dağılır giderdi. Şunu Kur'an'dan ve hadisten net olarak aldıktan sonra hangi ayeti bunlara zıtmış gibi kullanabiliriz? hangi sahabenin herhangi bir meseledeki tavrını bu ayet ve hadislere Resul'ün tavrına zıtmış gibi kullanıp hırçınlığımızı,